ब्रह्म जी की बात सुनकर उन तपस्वी महामुनियों ने मां मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और प्रह्लाद जी की प्रशंसा करते हुए वे दैत्यराज के नगर में गए। उन्हें दूर से ही आते देख राजा बलि और प्रह्लाद जी ने उठकर उनके अगवान की और पाद आदि मधुपर्क एवं गोद देकर उनका यथावत पूजन किया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़कर कहा, महाभाग महात्माओं, आपका स्वागत है। आज का प्रभात हमारे लिए बड़ा उत्तम था, जो कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? इस प्रकार दैत्यराज प्रह्लाद के द्वारा तत्कार सत्कार किए जाने पर वे महर्षि बोले, भगवान के प्रिय भक्त प्रह्लाद जी, आप इस भवसागर से हमारे रक्षक होइए। इस भयंकर कलयुग में भगवान विष्णु के बिना हम लोग कैसे रह सकेंगे? इस युग में अधर्म ने सनातन धर्म पर विजय पाई है, झूठ ने सत्य को तथा शूद्रों ने ब्राह्मण को परास्त किया है। राजा का रूप धारण करके आए हुए मलेच्छ ब्राह्मणों को सत्ता रहे हैं। ब्राह्मण आश्रम वर्ण आश्रम धर्म का हास हो गया है, वेदुक्त मार्ग लुप्त होता जा रहा है। ऐसे समय में भगवान विष्णु कहाँ है, जहाँ ज्ञान ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो। उस गुण स्थान का पता हमें बताइए। दैत्यराज, आप हमारे स्वर्ण हैं, मार्गदर्शक हैं, अतः कृपा करके बताइए भगवान विष्णु कहाँ विराजमान रहे हैं, कहाँ विराज रहे हैं। इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पूछने पर दैत्यराज प्रह्लाद ने उन्हें मस्तक झुकाया और देवताओं सहित ब्रह्मा जी एवं परमात्मा को नमस्कार करके उत्तर देना आरंभ किया। द्वारका की महिमा, वहां की यात्रा, उसमें योग देने का महात्म्य, गोमती और चक्रतीर की उत्पत्ति एवं महिमा, सनक आदिकों पर भगवान की कृपा। श्री प्रह्लाद जी बोले, महर्षियों, आप संपूर्ण देवताओं दैत्यों दानवों तथा राक्षसों का भी पूजने हैं। आप पूजने महापुरुषों की आज्ञा तथा भगवान विष्णु के प्रसाद में भगवान के स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुश स्थलीपुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र में मिली है, वही द्वारावतीपुरी कहलाती है। उसे आनर्त भी कहते हैं। उसी में 16 कलाओं तथा 12 मूर्तियों से युक्त विश्वात्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वही परम धाम है, वही परम पद है, वह द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान हैं। वहाँ जाने से कलिकाल के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जहाँ गोमती नदी बहती है, जहाँ भगवान विष्णु की त्रिविक्रम मूर्ति है, उस द्वारकापुरी में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में परम धाम को पधारे, तब कला सहित वे उस त्रिविक्रम मूर्ति में स्थित हुए। अतः ब्राह्मणों, इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के सिवा अनंतर नहीं मिल सकते। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइए। ऋषि बोले, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तथा उत्तम मार्ग दिखाने वाले प्रह्लाद जी, आपको धन्यवाद है। आज हमने आपके द्वारा उस रहस्य को जान लिया, जिसे आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता। यह बताइए कि द्वारकापुरी में जाने से क्या लाभ, क्या फल होगा? वहाँ श्री कृष्ण दर्शन से किस फल की प्राप्ति होगी? द्वारका में कौन कौन से तीर्थ और देवता हैं? प्रह्लाद जी ने कहा, ब्राह्मणों, जब मनुष्य द्वारका जाने का विचार मन में लाता, उसी समय उसके पितर नरक से मुक्त हो हर्ष के गीत गाने लगते हैं। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग आगे चलता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मानव श्री कृष्ण पुरी की यात्रा के लिए दूसरों को प्रेरणा देता है, वह निसंदेह विष्णु धाम में जाता है। जो द्वारका अथवा मथुरा जाने वाले मनुष्यों को धन देता है, वह भगवत धाम में आनंद क्रीड़ा करता है। उस मार्ग में थके हुए शरीर वाले मनुष्य को जो सवारी देता, वह मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग में आता है। जो यात्रा में जाते हुए भूखे पुरुषों को मध्यकाल में अन्न देता, वह गया श्राद्ध में होने वाले पुण्य को पाता है, वहां पितरों की अक्षय तृतीया होती है। जो द्वार का जाने वाले यात्री को पहनने के लिए जूते देता, वह मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता। जो द्वार का जाने वालों के मार्ग में विघ्न खड़ा करता है, वह मूढ़ एवं कल्पतक रोरव नरक में डूबा रहता है। जो द्वारका के मार्ग में टिके हुए पुरुष को कमंडलू देता है, उसे 1000 कोसला चलाने का फल होता है। जो उस तीर्थ के मार्ग में जाते हुए पुरुषों से भगवान विष्णु की कथा वार्ता एवं संगीत सुनता है अथवा उसे दान देता है, उससे बढ़कर धन्य मनुष्य कोई नहीं है। द्वारका में देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कैलाश शिखर के समान ऊंचा है और श्वेत बादलों की भांति उज्जवल है। जो उसका दर्शन करता वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। दूर से फहराती हुई ध्वजा पताका के साथ भगवत मंदिर का स्वर्णमय कलश देखकर जो सवारी को त्याग देता और धरती पर लौटकर उसे प्रणाम करता, उसे पंच सुनाजित पाप अनन्याय भयंकर पाप माघ में पैरों से दबकर मरे हुए कृमि कीट और पतंग आदि के वध से होने वाले पराअन्न भोजन परकीय जलपान तथा स्पर्श से होने वाले पाप, ये सभी उस भगवत क्षेत्र के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। द्वारका के यात्री को चाहिए कि वह मार्ग में विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म स्वतवराज अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए धीरे धीरे चले। भगवान के अनेक अवतारों की लीला कथा का गान करते हुए सदा हर्ष में भरा रहे और पवित्र भाव से यात्रा करें। पहले बिना पैर धोए ही भगवान गणेश को नमस्कार करें, इससे सब विघ्नों का नाश होता है। जो पहले बड़े मियाँ बलराम जी को प्रणाम करके नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करता, वह उनके दर्शन मात्र से बाल कुमार तथा युवावस्था में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों जन्मों के मन वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए उसके जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। 1000 बार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता, उससे कोटि गुना फल द्वारका में श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने से मिल जाता है। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा द्वारका की रक्षा करने वाले महर्षि दुर्वासा जी को गरुड़ सहित प्रणाम करके द्वारकापुरी के उत्तम द्वार पर आवे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ही जिसके आश्रय है उस गोमती नदी के समीप जाए, उसका दर्शन मात्र करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। गोमती का जल पाप राशि और अमंगल का विनाश करने वाला तथा मनुष्य की संपूर्ण कामना को देने वाला है, उसे प्रणाम करना चाहिए। वह माँ पापों का क्षय करने वाला, जिनकी कहीं भी गति नहीं है उन्हें सदगति देने वाला तथा परम शीतल है। मनुष्य के सब पुण्य जब सहायक होते हैं तभी उसे गोमती का जल प्राप्त होता है। ईश्वर ने पूछा, दैत्यराज यह गोमती कौन है और इसे कौन लाया है? प्रह्लाद जी ने कहा, प्राचीन काल में जब एकावरण के जल में समस्त स्थावर जंगम जगत का नाश हो गया था, उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्म जी उत्पन्न हुए। भगवान ने आज्ञा दी, ब्राह्मण नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि कीजिए। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्म जी ने सृष्टि में मन लगाया। उन्होंने अपने मन से सनक सनंदन आदि कुमार को जन्म दिया और कहा, पुत्रो प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्म जी का यह वचन सुनकर सनक आदि महात्मा हाथ जोड़कर बोले, भगवन प्रजापते, हम भगवत व स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, अतः हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, इसी दुर्गम सृष्टि के चक्र में नहीं फंसेंगे। ऐसा कहकर सनक आदि कुमार वहां से चल दिए। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर आकर वे भगवान के तेजमय स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा से उन्हीं में मन लगाकर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। बहुत वर्षों के पश्चात धरणधीर भगवान विष्णु प्रसन्न हो समुद्र के जल का भेदन करके उनके सामने प्रकट हुए। उनका वह तेजोमय स्वरूप सूर्य के समान दूरदर्श था, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी तथा सहस्त्रोधर वाले धार वाले सुदर्शन चक्रमय स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्म जी के पुत्र सनक आदि बड़े विस्मित हुए। वे भगवान के उस उत्तम आयुध की ओर देखते रहे। उन्हें आश्चर्य में पड़ा हुआ देख आकाशवाणी हुई, ब्रह्मपुत्र भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रकट होंगे। भगवान की पूजा के लिए शीघ्र अर्घ्य प्रदान करो। यह उन्हीं भगवान जगन्नाथ का आयुध है, इसके लिए भी शीघ्र अर्घ्य दो। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर उन सब महर्षियों ने सुदर्शन की स्तुति की। वे बोले, ज्योतिर्मय सुदर्शन तुम्हें नमस्कार है, हरि वल्लभ तुम्हें नमस्कार है, सहस्त्र आरो वाले सुदर्शन चक्र तुम अविनाशी हो तुम्हें नमस्कार है, सूर्य स्वरूप तुम्हें नमस्कार है, ब्रह्म रूप तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारा प्रहार कभी व्यर्थ नहीं होता तुम्हें नमस्कार है।